نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ اس کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتے ہیں جو اس طرح کے کاموں کو چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے. اس لیے پہلا کام توبہ کو پختہ رکھنے کا یہ ہے کہ اس غرض سے توبہ کیجئے، اس کا بدلہ مجھے اللہ قیامت کو وہ دیں گے جو میرے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں، لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال نہیں آیا. Islamic Research Center.